Babu, tuenda katika fadhila ya tauhid. Sasa tumetoka katika tauhid, kumpokesha Mwenyezi Mungu, tumetoka. Sasa fadhila ya mwenye kumpokesha Mwenyezi Mungu ni nini? Fadhlu tauhid, fadhila ya kumpokesha Mwenyezi Mungu. Wama yukaffiru min adh-dhunub, wama yukaffiru min adh-dhunub, na makosa yanayosamehewa na kufutwa kwa sababu ya tauhidi. Mtu akiwa na ajua namna ya kumpokesha Mwenyezi Mungu, kuna makosa hufutwa tu basi kwa sababu ile tauhidi, na Mwenyezi Mungu anamsamehe tu. Kuna makosa fulani Mungu anamsamehe subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu kufahamu somo hili la tauhidi. Wa utruk haulai alladhina yatakhabbatun, hawa ambao wanaenda mwendo wa vipofu kupapasa, achana nao hayo. Usipapase, macho unayo mashaallah na vitabu viko, kwa nini upapase? Jua ukweli lile jambo, jua ukweli lile jambo, tafahamu vizuri. Wa qawli ta'ala, na nake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala inatufahamisha fadhila ya kupokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Alladhina amanu, ni wale walioamini, wale ambao kwamba walioamini, walam yalbisu imana, wala hawakuchanganya na imani yao. Labbasa bi'ana khallata, khallat, kuchanganya. Imanahum, imani yao ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, hawakuchanganya bidhulmi na shirki. Dhulma hapa nini? Ni shirki. Dhulma si kutukua kitu cha mtu peke yake, hata kutukua haki ya Mwenyezi Mungu ni shirki, ni dhulma hiyo. Ulaika, hao wale ambao hawachanganyi imani yao na shirki, hao lahumul amnu, ni ya wao amani na usalama siku ya kiyama na duniani pia. Wahum, na wao muhtadun, na waongofu duniani. Siku ya kiyama watasalimika na adhabu nani? Allah. Na duniani ndio waongofu, ngawaje waitwa wapotofu. Ngawaje waitwa nini? Wapotofu. Angalia bwana, na msimamo mkali sana bwana, afukuza watu katika dini. Hawa tangu hapo walikuwa hawana dini. Kuna mtu akakufukuza dini kwa sababu kuambia mpokeshe Mungu, akakufukuza huyo? Huyo ankusaidia. Sasa ikiwa hilo la kufukuza kwenye dini, naenda zako, wala usirudi, tokomelea, wenda uenda, kuna tatizo, wako wengine waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatu hadha alkitab li kitabi tawhid, mfungamano wa kitabu hiki, fadlu tawhid, babu fadlu tawhid wa ma yukaffir min adh-dhunub, na kitabu kilichotangulia ambayo kitabu tawhid, nini mafungamano ya milango miwili? Asema lamma bayyana fil babi al-awwal, alipoweka wazi Sheikh katika mlango wa kwanza wa ujuba tawhid, na kutufahamisha wajibu wa kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa maanahu, na maana ya tawhid, bayyana, akaweka wazi fi hadha al-bab, katika mlango huu wa pili, fadhla tawhid, ubora wa kufahamu na kusoma tawhid. Wa atharihi alhamida, na athari yake na alama yake nzuri. Mtu yote ambaye kuna hizbi moja, siku moja ambaye wenzake ambao vijana wa kisalafu tunawapenda sana, kwa nini? Hizbi mkubwa julikana Kumbasa, sema nawapenda sana vijana wa kisalafu. Kwa nini? Asema kila ukiwaona wamevaa kanzu, wambeba vitabu, wafatana ukaenda msikitini safu ya kwanza, wanapenda sana mwendo wao. Lakini yaquluna bi afwahi ma laysa fi qulubihim, wasema kwa mdomo wao urongo tu, katika nafsi zao wana wadawa, wana wadawa wa kuwafanyia wadui wale ambao wamefahamu tauhidi na wanaotangaza upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wana wadui mkubwa sana. Utamwona mtu subhanallah wa kufikia zaidi hata makafiri, zaidi hata makafiri. Mmoja katika mahizbi wakuu hapa Mombasa asema, mimi sikai na Abu Abdurrahman wala Abu Hashim, afadhali nikae na Wayahudi. Ah, afadhali nikae na Wayahudi kuliko watu wawili hapa. Wa ma naqamu minhum illa an yubinu billahi al-aziz al-hamid. Hakuna kitu wanatutelea dosari isipokuwa sisi tunawalingania nini watu? Upweke wa Allah. Basi sasa ikiwa nyinyi hamkubali upweke wa Mwenyezi Mungu, tafuteni msikiti wenu ambayo huabudiwa Mungu asiyekuwa Mungu au inakubali shirki. Semeni tena msikiti jaitaiteni hivyo, si sawa? Ni hatari. Kwa hivyo haula ila ahzab almutalajlija fi ddin wanaorega rega lajalaja, ihdharu minhu, watakupeleka na wewe kama wao, utarega rega, hutoshika pahali, ni hatari. Naam. Wa natijahu aljamila, na matokeo yake nzuri. Natija ni matokeo, matokeo ya tauhid ndio mzuri kabisa. Alati matokeo ambayo minha, katika haya matokeo, takfiru dhunub, kusamehewa na kufutiwa nini madhambi. Kaffara Allahu dhanbak, maana ha samaha Allahu dhanbak, kaffara maana maha, Mwenyezi Mungu akufutie madhambi yako, ndio kaffara maana mahwa dhunub. Naam. لأجل الحث عليه, kwa sababu ya kumhimiza mtu juu ya kumbukisha Mwenyezi Mungu. Wa targhibi fihi, na kuwapendezea watu upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni muhimu sana, ni muhimu sana. Asema babu huwa lughatan almadkhal, mlango katika lugha ni maingilio, pale unapoingilia nyumba inaitwa madkhal, inaitwa madkhal. Wastilahan, na mapatano ya ulama, istalaha wamepatana fulani wa fulani, istalaha wamepatana, walikuwa wameteta, sasa wamepatana, istalah, istalahna ana wa fulani. Istilah, hapa kuna tambihi, kulama tara shay'an istilaha, kila unapoona kitu kiki istilah, kwa mapatano ya ulama ina maana laysa li hadha shay dalil shar'i, kitu hiki hakina dalili ya kisharia. Pengine za kwamba ni urfi na lugha, hiyo dalili ya kisharia la jambo ambalo naegemea dalili ya kisharia, unaambia nini shar'an, useme istilahan, tuseme kisharia, unafahamiana? Naam. Aidha raita masala fiha istilahan, yani maana kwamba hakuna dalili hapo, pengine ni ijtihadi ya ulama. Tayib, asema ismu ni jina lijumlatin ya sentensi, min alilmi, katika elimu au mkusanyiko wa ilmu, tahtahu, chini yake, fusulun, kuna milango na kipambanuzi, wa masailun ghaliban, masala mengi sana, kuna bab sana, utaona chini ya ile mlango hutajwa masala mengi sana ya hukumu ya sharia. Yukaffiru, at-takfiru fi lugha as-satruna, ni kusitiri na kufinika, as-satru kusitiri, wa taghtiyatu na kufinika, ndio maana ya kaffara. Wa shar'an mahwu adh-dhanb, mahu dhambi ni kufutwa dhambi ya mtu, hata yasira, mpaka awe hata yasira, hata yakuna ule mtu awe, bimanzilati lmaadumi, au hiyo dhambi iwe kwa daraja ya kitu kilichokosekana kabisa, haikuwa. Yani inapofutwa ile dhambi inakuwa kama kwamba haikuwa wala haikutendwa ile dhambi na mja kama yule. Ni kitu ambacho kimefutwa, kimepotezwa kabisa, ni kama kwamba haikutangulia kufanywa na mja kama yule. Asema minadhunub minhi, asema ni bayania walaysa litabiyyi, si kwamba ni tabiyyi minadhunub min ba'dhi dhunub, si tabiyyi, hii ni bayania, وذنوب جمع ذنب وهو نهيو ما تقبح عاقبته ni kitu ambacho kwamba huwa mbaya mwisho wake. Takbuhu takunu kabiha au seya, ma takunu seya aqibatu akhiru, aqibatu shayin akhiruhu, mwisho wa kitu itwa aqiba. Angalia hapa hadithi chini hapo kwenye hashia, Abdullah ibn Saud radhiallahu anhu lama nazalat, asema hiya aya ilipoteremka, aya hii ilipo teremka, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin kulna, tukasema ya Rasulullah, ya mtu Mwenyezi Mungu, ayuna la yadhulimu nafsa, ni nani wetu ambaye haidhulumu nafsi yake? Sote ni madhalimu. Wamefahamu kinyume, masahaba hawajafahamu hii aya. Ni nani ya Rasulullah hajadhulumu nafsi yake? Bimaana kulluna dhalamna anfusana, sote. قال كما ليس كما تقولون سيفيو هي ظلمة كما منافسهم أني سيفيو هيفيو معناه كسيفيو لم يلبسوا إيمانهم بظلم بمعنى بشرك ولا أباه كتشانغانيا إيمانيا ونشرك أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابن همجة سكية neno la Luqman al-Hakim kumwambia mtoto wake, ya bunayya la tushrik billah, ewe kijana changu usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun 'azim, hakika shirk ni dhulma kubwa sana. Kwa hivyo hapa dhulm ni shirk, ni dhulma kubwa sana. Hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim vile vile katika vitabu. Aman alladhina amanu ay saddaqu biqulubihim, walosadikisha kwenye nyoyo zao, wanataku wakatamka, bialsinatihim kwa ndimi zao, la ilaha illallah, waamilu wakatenda, bijawarihim kwa kupitia viungo vyao. Jawarih ni viungo, jamu jarihati, jawarih jamu jarihati, wa rasu dhalika tawhid, ni kilele cha hayo yote. Ni nini? Ni kumpokesha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yalbisu imanahum ay yukhallitu tawhidahum, wale ambao wanaochanganya kule kumpokesha kwa Mwenyezi Mungu na mambo, bidhulmi mishirki shirki, wa dhulmu dhulmu ni nini manake katika lugha? Dhulm manake ziada, adhulmu maana halala, adhulmu lughatan annaqsu, hapo tumekose, adhulmu lughatan annaqsu ni kupunguza katika lugha ya Kiarabu. Unampunguzia mtu adabu yake, heshima yake, daraja yake, mali yake. Ona, ama katika sharia dhulma wadhu shay'in fi ghairi mawdhi, ni kuweka kitu pahala sipaki, hiyo ni dhulma. Mathalan, mtu akaenda akaweka mlango wa msikiti pale vitu ambavyo haviwekwi kiada na kiakili, pale takuwa amedhulumu. Pengine lile bao la viatu aliweke pale mlangoni, si pale pake, wadhata shay'an fi ghairi mawdhi, sumiya shirku dhulman, shirki imeitwa dhulmu. Kwa nini? Lianna wad'un lilibadati fi ghairi mawdhiha, ni kuweka ile ibada sehemu si sehemu yake. Ikiwa utamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kupitia mwanadamu au mti au jiwe, si pahali pake ibada hiyo. Wasarfun laha, na kuipa hiyo ibada, lighairi mustahiqiha, kwa asiyestahili kufanyiwa ibada hiyo, ndio nini ndio shirki. Al-amnu atasema tumanina tunafs, utulivu wa nafsi. Tumanina bina istigararu nafsi, tumanina bina istigarar nafsi, utulia nafsi. Wa zawalu al-khawf, na kuondoka nini? Khawf. Mtu ambaye ukiona makini kabisa ana hofu, lakini kama kugeuka hofu utamwona mtu anakwenda kama kurabu. Khawfan min dhalik lianna ghurab ahdharu khalqi llahi, hayawan mwenye hadhari kubwa katika viumbe vya Mwenyezi Mungu kama kurabu hakuna. Hatulie uone kuangalia upande mmoja ta ana hadhari, pengine kuna mwingine atanipiga nini. Fakun kalghurabi fi maharimi llahi subhanahu wa ta'ala, kuwa kama kurabu katika yale aloharimisha Mwenyezi Mungu. Wena hadhari, wena hadhari. Muhtadun ay muwaffaquna, ni watakawafikiwa. Lisairi, kwenda ala siratil mustaqim, njia ilonyoka. Thabituna alai, hali ya kuwa wamethibiti, wamekuwa thabitina kwenye barabara kama hiyo, wamesimama imara katika barabara kama hiyo. Almaana alijmali li aya yukhbiru taala, atupasha habari aliyetakasika mola wetu, anna alladhina akhlasu, kwamba wale walomtakasia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, alibadati ibada lillahi, Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake, walam yukhallitu, wala wasichanganye tauhidahum, huku kupakisha kwa Mwenyezi Mungu bishirkin, na shirki, humul aminun, hawa ndio watakuwa na amani na usalama. Aminuna min kulli sharrin wa min kulli ma yu'dhi, watasalimika na kuaminika na kila shari na kila kinachotia hofu. Aminuna min al-makhawif, watasalimika na mambo yanayokofisha watu na kutisha. Wal makarih, na mambo yanayochukiza, hawatapatikana mambo ya kutisha wala mambo ya kuchukiza. Yawm al-qiyama, siku ya kiyama watakuwa aminun, siku ya kiyama watakuwa na usalama mkubwa sana. Almuhtaduna lisairi, walioafikiwa na waongofu katika kufuata, ala sirati almustaqim fi dunya, katika njia iliyonyoka dunia, duniani watakuwa katika njia nzuri kabisa, na akhira watasalimika na makruh na mambo yanayotisha ambayo binadamu anayaogopea. Munasabatu al-aya lilbabi annaha dallat, aya hii imetuonyesha, dallat bara arrafat, arrafatna tumesema dalu ala khairi kafaidi, yule anayemwelekeza mtu katika jambo la sawa na kumjulisha jambo la sawa ni kama alofanya, ni kama aliyefanya. Annaha, kwamba hii aya dallat, imetuonyesha ala fadli tawhid, ubora wa kumpokesha Mwenyezi Mungu, wa takfiri lidhunubi, na kusamehewa kwa mtu madhambi yake, kwa sababu ya tauhidi, kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min alaya, tupata nini, funzo gani yatufunza hii aya? Fadhlu tauhid, ubora wa kupokesha Mwenyezi Mungu, wa thamaratuhu, na faida zake. Thamaratu jema fawaidu, fawaidu shay, na faida zake. Sema annahu wa thamaratu, alfiqh wa thamaratu, addawa wa thamaratu, na faida zake. Fi dunya, duniani, wal akhirah, na kesho akhirah. Ukiwa ni mtu ampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faida yake utaona duniani na akhira. Duniani utakuwa ni mtu mmoja waogopewa sana, jambo la ajabu. Yule bwana hasemeshwi, yule bwana kwani hata yule bwana mwana mkali bwana, kwa sababu hakuingilii wala hausiki na yako. Yule ampita angalia ibada zake, hasemeshwi, ni hatari bwana, wa kuogopa hakikatan. Ni kweli yakhafun ahla tawhid, kwa sababu ahla tawhid yaishuna ala yaqinin wa bayina, waishi juu ya yaqini, juu ya Mwenyezi Mungu na ubainifu kabisa, hawana wasiwasi. Kwa hivyo kile anachokifanya iwafanya akiamini kwamba nimeamrishwa nilitende hili jambo kwa njia hii. Lakini yule mwingine ambaye yeye ana shaka na tauhidi, ni kama anaona kwamba hili somo hasa nilamtoa katika mstari ile aliyowasili yeye kwa kunjia ya wazee wake au kwa mashehe wake, na kwa hivyo ni hatari. طيب سمع أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله شرك ني ظلم تينا يا بومو أكبشا إيمان يكوبا من المنزل مش شرك شكوشة هنا إيمان تاه هنا إيمان تاه إن كان أكبر خاصة يكوي للشرك نكوبا أو منقص له أو يتبنغز إيماني إن كان أصغر يكوى ni shirki ndogo. Shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu. Faida ya tatu, anna shirka la yughfaru, shirki haisamehewi. Haisamehewi na nani? Mwenyezi Mungu. Mpaka mtu afanyaje? Atubie. Lakini wewe ufanye shirki unyamaze kimya, kama kwamba wewe hujafanya lolote, bali wewe umempokisha Mwenyezi Mungu, basi wewe hutosamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tayib, faida inna anna shirka yusabbibu al-khawfa fi ad-dunya wal akhirah. Shirki yuamsabbishia mtu kuwa na khaufu kubwa sana, yule mushrik yule awe na khaufu sana. Shirki inafanya mtu awe na khaufu sana duniani na akhira, awe na hofu. Kwa hivyo duniani hatofanya jambo la shirki, madamu ashafahamu lile jambo la shirki na hatari yake, hatolifanya. Atakuwa na hofu, atakuwa na nini? Ana hofu. Kwa hivyo ni shirki ni sababu ya kuogopa wanadamu duniani na akhira, ni sababu ya kuogopa. إن شاء الله ننتهي هنا. تقوم هذا إن شاء الله طوالنا وقتي ما الزكاة إن شاء الله تقومين هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.